توحید سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمونگ دکان دویما پتا واحد گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیماڑی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بطيات ساتي وأشهد أن محمد دکان نمبر 2 ورسوله 61 نمبر صلى الله تعالى تاریخ موضوع وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان و روح ما دا اللہ دا کتاب سورہ انبیاء یو آیاتی کریمہ لستا او سی سما دا اللہ دا کتاب دا سورہ نحل دا غیستا سڑوان دے تلاوت کا پدی آیاتنو کی رب العالمین زمونگ استاسو پا ذہن کے دا خبر کی دی چ سمرا انبیاء علیہ الصلات والسلام اللہ دنیا ترا لی گلی نو قوم تے ددی خبر دعوت ورکڑے ددی تعلیم ورکڑے چتا سٹول وائی چ لا الہ الا اللہ او استاس د دنیا او د آخرت کامیابی اغٹول اللہ رب العزت پدی کلمہ کی ہے مونگو تاسنم اللہ خپل اخیری نبی جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چرا لګلو نو دا غل دم بنای خبره او دم بنای دعوت دم بنای تبلیغ او تعلیم امت ته دی خبره چې ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اے د تمام دنیا او سیدونکو انسانانو تاسو دا کلمه وای چې لا اله الا الله نو تاسو به کامیاب شئ. فلاح ویلې کی هغه کامیابی تا چې ټولې پریشانۍ غمونه تکلیفونه ختم شي او د زړه پورا ارمان تمنا او خواهش پوره شي او دا بل زکینه پوره کیږي بغیر د دینا چې الله خپل مسلمانان بندگان جنت تور جنکی. سمرا انبیاء علیہ السلام ذکر چې قرآن حکیم کی راغلے د باز انبیاء علیہ السلام دو عمرونو ذکر اللہ کرے حضرت نوح علیہ السلام زمائی عزت مندو نحنیم سوکالا صرف ددی مسلی دعوت چلو لے چلا الہ الا اللہ. او یادو ساتی کدا کلمہ او انسان پخلووی او د دې حقیقت الله زړه ته ورکوس کو نو پدا سے انسان باندې د جهنم اور حرام دی او جنت ته وردن کیدل د دا سے انسان دا واجب دی فرض دی او لازم دی. دې کلمې کی زمای عزت مندو ډېر یو لوی حقیقت پروت چون کیا غدور کی دا انبیاء علیہ الصلات والسلام قومنا اہل زبانو آغای زمائی زتمندو پدی پوی دل چه دا ہر یو دور نبی زمون دا لا الہ الا اللہ دا ویلو دا عقیدی مطالبہ چی کئی نو پدی کلیمی کسا حقیقت پروتتے نو چون کیا غی دا دی دا حقیقت نا خبرو چی غی دا زان نا زان د پارکم جوړ شوی خدایان جوړ کړیو د ونو د غټو د غرونو دارنګ رام بیا له مصلات والسلام د اولیاء کرام او د مړو د ژوندو د ملائکو د انسانانو د فرشتو نا دا غټول د عبادت نفی راتلا او د یو رب العالمین د پار د عبادت کول ثبوت په دې کلمه کې نو غی زمائی عزت مندو دی ویلو تا بالکل نہ تیارے دی. نن الحمدللہ مونگ دا کلمہ پخلے وائیو خوزانی حقیقت نہ نخبرو دی وجن کلمہ پخلے وائیو زان تا دی اسلام دعوکو بل طرف لاغ اقائد زمونگ پا زلو او پا دماغو کی پراتی چی اغا سراسر د دی کلمی د حقیقت نه مخالف تی دیو جن تمام انبیاء علیہ السلام زمائی عزت مندو د دی کلمی د بیان او د وضاحت د دی د دعوت او د تبلیغ او د تعلیم د پارا اللہ رب العزت دنیا ترا لی گلیو اولا دیر وزندار کلمہ گا. یہ روایت کدا را دی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العالمین تویلیو ذرا ما ربا دا سی او خصوصی ذکر ما تو خیا چپا غیبانی زتال ذکر کوم او تارا یادوم رب العالمین دا طرف نورت دا لا الہ الا اللہ دویل حکم شو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام وانتی جلیل القدر نبی لوی شان والا نبی ویش الہ العالمین دا کلمہ خدا طول انسانان ہوئی طول مسلمانان وی چه لا اله الا اللہ رب العالمین ورتوی اے زمان موسیٰ تا تددی کلمی پتشتا که یو طرف تدعوی آسمانون او زمکی او دا سچی پدی کی دی دا میزان او دا تلی پا یو چابڑی کی خودشی او غاقیدہ و حقیقت دا لا اله الا اللہ بل طرف تکی خودشی نو دا کلمه با پاغیبان وزندار ای او دا با پاغیبان زمائی زتمند درنه دا دمر درنه کلمه دا خوچی پخلی ویناوی او زړت د دې یقین او تصدیق زمای عزت مند ورکته شي ځکه حدیث پاک کې راغلی چې په ورځ د قیامت به یو انسان الله رب العزت ته د حساب کتاب د پاره پیش کړي شي نو داغه د ناکار عملونو یو کم سل عمل نامی بده کی د تبع الله رب العزت یو ګور د خپل عمل نامی دی ګور زکا هر چا تبال تک تعلیمی دنیا کې کړه او کني دې کړه هر سړی بد خپل عمل نامي پلوستو قادر وي او الله بهر چا ته حکم کوي قران حکیم کې الله وای الله وای اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اے زما بندا دا خپل عمل نامه دینن پخپل اولولا نور چالاڑو ضرورت نشتستا دا نفس تا دا پار حساب کتاب کو ان کے کافی وے خپل حساب کتابو کا دا نور چا حساب کتاب لاڑو ضرورت نشتا نو یو کم سل عمل نامی بای دیو گنہگار او راضی چی دیو اگدی اگدی بای حدیث پاک کراغلی نو رب العالمین بورتوئی اے زما بند دا عمل نامی دی دا اول نا ترخیر پوری گورا تا سرس ظلم او زیادتی خوننے شرے کنا ناغب یو کم سلم النامیو گوری اغخپل گناہونا اغخپل ناکار اعمال اخلاق آب اقرارو کی چلا ما سکڑی نستا ملائک وغلی کلی یو زربرم پا ما زیادتی ننے شرے یو زربرم آب وئی پماوانی یعنی زیادتی نرشد دا انسان حدیث پاک کی راضی دے دا بدا خیال او یقین راشی چیز تباشم زبرباتشم او جہنم دمازے رب العالمین بورتوئی ہاں ستا یو خبر ما سرشتا آنن دا عدل او دا انصاف رزد دا ظلم چا سرنکو نو یو ورکی غنتی کاغذ برویستی شی او پائے کی بدغ گواہی چی اشہد اللہ الہ الا اللہ چیز گواہی کوم چیز ما دی عزت او دی ذلت دی مرگ او دی جون دی مال دی ڈیرولو دی کمولو زما دی جملو عباداتو مالک او مستحق نشتا مگر یو اللہ رب العزت دا عقیدہ با زما عزت مندو پاغ کاغذ کری کری دا انسان وای دی وړو کې اونته کاغذ لوګو را او بل طرف ته دی یو کم سلو دمر لولو او من نامو لوګو را غټول نماز ناکار اعمال لډکی یو طرف ته الله محبوب فرمای اغا یو کم سل عمل نامی به پتل کی خودیشی چې غټول د دې انسان د ناکار اعمال لډکی او یو طرف ته غا قیدا د لا اله الا الله کی خودیشی نو آغا پا پی زمائی زتمندو درنشی و وزندار بشی و اللہ با حکم کی جنت تا بوردن نکتشی دا دیو جنا چی دا کلمہ مونگو تاسو پخلیم بار بار وایو او دا دی کم حقیقت دے زمائی زتمندو اغم زلط ورکتو زکا دی کلمہ چی مونگو دا وعدہ کری چی زمون خالق مالک دا عبادت لائق دارنگ دی عزت او د ذلت ورکول والا د تمام سیزونو د ورکول او د بندول والا یو الله رب العزت ذموار دی دین دی کلمی ویلو د وجنا مونږ او تاسو د قبر په جزا او سزا به ایمان راړو د ملائکو په وجود به ایمان راړو د انبیاء علیهم السلام او د تمام آسمانی کتابونو په صداقت او حقانیت به ایمان راړو د الله په ملاقات به مونږ او تاسو یقین وی دا بزمون ایمانوی چی یقیناً جہنم شتا او دا بزمون ایمانوی چی یقیناً جنت شتا دا ټول خبر زمائی زتمندو پا دی کلمہ کی موجود ہے تمام انبیاء علیہ السلام زمائی زتمندو دا دی طرف ترابلل کرد ما چې کوم آیات لسته الله رب العزت سوره انبیاء کې وای اے زما محبوبا تا نمخ کی چما سمر انبیاء علیہ السلام را لیگری ہر یو تمید دی خبر حکم کڑو چی انہو لا الہ الا انا فعبدون یقینا شان دادے زمان بغیر بل الہ نشتا نتاسو زما عبادت و بندگیو کئی زما عزت مندو الہ چالوئی چی داغ پلاس کی عزت ورکول لی الہ چالوئی چی داغ پلاس کی عزت غستل لی الہ چالوئی چی آپا تخ کی نول کئی نتخ نرا غرزول کئی الہ اغ چالوئی چی اغ بچی و زامن ورکئی نو داغ پمڑکولم قادر دے الہ اغ ذات توئی چی اغ ملدار کولم کئی نو اغ غریبی مراولی الہ اغ ذات توئی چی اغ خوشالی مراولی نو غمونا و تکلیفونم زمائی زتمندو داغ پلاس کی الہ اغزاد توی چغد رکو دا سجدی دا نظر و دا تواف و دا تمام جملہ و عبادتون لائق و مستحق دے نو ہر نبی زمائی زتمندو پا خپل دور کی داغ مسئلہ کرے وا چی دا یقین زمائی زتمندو مونگو تاسو دیرونو تورکس کو چی زما صحت زما بیماری زما ذلت دارنگی زما رسوائی زما مالداری او غریبی دارنگی ما تا اولاد را کول او غستل دا صرف او صرف در رب العالمین په دست قدرت کی دی ما تا عزت ما تا اولاد ما تا رزق ډیرول دا اولیاء کرام نشی کولے اگر که مړوی او اگر که ژوندی وی ما تا عزت او دارنگی ما تا صحت او اولاد انبیاء علیہم السلام نشی را کولے اگر که ژوندی وی او که وفات وی دارنگی زما عزت زما د مال ډیرواله دا د کافر پلاس کې نه دی او مسلمان بادشاہ پلاس کې نه دی دارنگی د روس او د امریکای او د یوشی بل سه پلاس کې نه دی نن ګوره په دې بیماری د بی دینۍ کې خلق لګی دی دا د هغه منافقانو خویو او د هغه منافقانو صفتو چې هغه اعتقادی منافقانو اغای وګورا غ دور کی چکم کافرو نو د مدینی منوره منافقانو بلای سره راز باز او تعلق ساتلو دا غی سره د روز دوستی وا دا غی سره ظاهری تعلقات نو کوم مومنانو به دا خود الله دشمنان دي نو دا استا سول دی يهود او د نسواراو سره راز باز او تعلق دي نو دا غ دور منافقانو وسوي اللہ رب العزت وی بوی نخشا ان تصیبنا دائرہ مونگ یریگو چی پا مونگ بد دنیا سا مصیبت و سافت و تکلیف راشی نکز مونگ دمونگ دوستی دی یہود و نسوارا و سرنی نسبا پدا مشکل و مصیبت و تکلیف کی دمونگ سوک مدد بکئی دا دائرہ نخشان تصیبنا دائرہ دلان دی علماء لیکلی یرا سباب مونگو کی کیگو نو چی زمون تعلق دی یہودو دا نسواراو دا روسو دا امریکی سرنی غلب سوک را کئی وی گئی پی خبر وائے مونگ تا بغلی سوک را کئی یرا سبا مونگ بیماران شنو دوایان با سوک را کئی سباب مونگ تا اسلحہ سوک را کئی داغ بنیادی غلط عقیدہ وائے چه انبیاء علیہ السلام د دې عقیدې د رد لپاره الله را لېږل ته د امریکای او د روس او د یهود او د نسواراو په جولای کې دیو جن پروتي چې ته نخشا ان تصیبنا دائرا مونږ یریږو چې مونږ باندې سم مصیبت براشي لوګ براشي سبب دای زمونږ امداد او نصرت کوي او انبیاء دې لپاره راغلو چې لا اله الا الله بل سوک حاجت سر کولو والا عزت ور کولو والا فتح او شکست او غلبی او نصرت والا نشتا مگر یو الله رب العزت دے دا لا الہ الا اللہ دے ویلو زما عزت مندو مقصد دا دا یقین جوڑی دلو چی بھائی فتح نصرت دارنگی رزق ڈیرے دل کمے دل یو انسان ته ترقی یا آدم ترقی ملاوی دل دا فیصلی صرف د یو درور نکیگی چغل اللہ رب العزت ذات ده دا دغه عقیده زمای عزتمندو کې انسان خپل کی نو ټول پریشانای ختم شي. بیا بد لیډر په خپو کې نیوي د یو لیډر په سیمه ده زمای عزتمندو داغ ډنډې مار بنی چې بای دې به مال دارا کوي دې به مال دارا کوي بادشاہ ودارا کوي فلانه ودارا کوي نه دې وای زما عزت او ذلت زما نفع او نقصان زما رزق ډېرې دلو کمې دل دا ټول دیو رب العالمین په دست قدرت کی هر نبی زما عزت مندو دغه دعوت پیش کړو. او دا خبر کو رزق وای بهترین ذکر دې لا اله الا الله والله دې مو تاسو ردی په مقصدم پوهه دې وجهه صوفیا اولیاء کرام خپل مریدان او تدې ډېر تلقین کوي چې بار بار دا کلمه وای لا اله الا الله و چې دا په دې ترتیب وې چې لا اله الا الله د نفع او د نقصان زموار او حاجت روا نشتا نه پام بیاو کې نه پاولیاو کې نه پمړو کې نه پژوندو کې نه په بادشاہانو کې نه په لیډرانو کې بلکه که زموار دے نو صرف او صرف یو الله دے. دی دعوت د پار زمای عزت مندو الله رب العزت انبیاء علیہ السلام را دی گلو نحنیم سوا کال نوح علیہ السلام سویلیو اللہ وی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. اللہ وی حضرت نوح علیہ السلام میرا لے گلیو نویلیو اے زما قوم اے زما قوم بل حاجت سرقول والنشتا بل دے عبادت لائق و مستحق نشتا مگر یو اللہ دینو دبل چاہ عبادت و بندگی داتا سمکوئی. دارنگی اللہ وی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَا را لے گلے میو عادیانو تا دا غیرور حضرت حود علیہ السلام ذکر کافران کد نبی دینی روننی نو نسبی رونیوی ذکر ہر نبی تا اللہ دا کافر قوم نسبی رو رویلے اللہ وی عادیانو تا میرا لے گلے و حضرت حود علیہ السلام حود علیہ السلام پدی دم روگ دا زمانہ کی قوم تا سویلیو یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو اے زما قوم دی واللہ عبادت و بندگی او کئی بل سوک حاجت سرکول وال نشتا زکا ہر چا پخپل زندگی کی زان دا پارس جوڑ کری لکا آغا مدینی والا منافقانو زان لاغ جوندی خدایانو بوتان سوک جوڑ کریو چرا کمون د دې يهودو نو سواراو سره تعلق نو ساتو سبب موږ له روټي سوکرا کوي سبب موږ ته غل سوکرا کوي که زموږ جنگ شي نو موږ سره به مدد او نصرت سوک کوي. دارنګي هر دور کې زما عزت مندو نن خلق زال لبی دین لیډران جوړ کړي پورا یقین او اعتماد پاغی دي چې سبب زدا کوم دی و مې دي کې خلاص هي سبب زدا کوم دی و مې دي کې خلاص هي او دا اولیاء و شہداء و دے عبادت و دے بندگئی خوڑو ستا پوسنے دے پکار اللہ رب العزت دا دا انبیاء و غا تاریخ پدی ترتیب منگوتا سنے ذکر کئی کلوی اللہ وی ویلا سمود آخاہم سوالہا قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو او کلوی ویلا مدین آخاہم شعیبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. الله وی هر دور کی نبی او پیغمبر میرا لے گلے او داد آغا اعلان او داد آغا چغوا چی بل سوک حاجت روا و مشکل کشانشتا بل سوک دے عبادت او دنفع نقصان مالک او زموار نشتا نو یوازی او صرف دا اللہ عبادت او بندگی کوئی یو پا اللہ یقین یو پا اللہ بان اعتماد و بروس جوڑا کئی دا دید پار زمائی عزت مندو اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام دنیا ترہ لی گلو چی دا یقین جوڑ شی دا یقین او دا یقین زمائی عزت مندو پدی کلیمے کے اللہ ذکر کرے دا نبی علیہ السلام سر دا خلق زمائی عزت مندو پس دشمنی وا پا پموز پروجی پدی خو دشمنی نو منزونا او روجی خو مشرکان در رسول الله در علی گلو نمخیم نیوی او کولی د بیت الله په حج ادا کول او په طواف زمای عزت مندو د رسول الله سره دشمنی نوا د رسول الله د پیدائش نه مخک مشرکان او طوافونه کول بلکې د حاجیانو خدمت کول حاجیانو ته پاغ سخ وطن کې عبور کول او ای ته زمای عزت مندو روټي او تعامونه ور کول د الله د نبی سره مخالفت فسو قران حکیم داغه ذکر کوي الله وی انهم اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون الله وكل جدي مشركان وتولشي چغور د الله نه بغیر بل سوق د نفي او د نقصان مالک نشتا بل سوق عزت او ذلت ور کول وال نشتا بل سوق د رکو د سجدي د نظر او د منخت ذمہ وار نشتا نو دای په تکبر کې راشي او سوئی دا مشرکان وای آیا موږ د خپل خدایان پریزو لات بابا منات او عزا او دارنګ هبل او دا پسونو زرګونو خدایان پریزو لشاعر مجنون د وجد وینا دیو شاعر اولی ونینا رسول الله ته په دغه مسلې د توحید سری په دی باندې ورته زما عزت مندو شاعر اولی ونی وی په دی باندې ورته لی ونی وی چې دا اولی دی وای چې لا اله الا الله دا عقیده دی الله رب العزت زموږ استاد خپل کی حدیث پاک د مسلم شریف کی راضی صحابه کرام ابو هریر رضی الله تعالی عنہ فرمای مونگا او گن صحابه کرام د نبی علیہ السلام په مجلس کې ناس او په دغه مجلس کې حضرت سیدنا ابوبکر صدیق او حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہما ناس دي. نو نبی علیہ السلام د مجلس نه پاسې دو ډیر سات تیر کو ورانه د صحابه ډیر زیات امین او زما عزت مندو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر امینه وا ډیر امینه وا نو خطر په داسه چې ډیر وخت شوی چې نبی رسول سلام پاسې دله دې اورا نغه اسه نه په مدینه منوره کې دشمنان دي منافقان دي يهود دي چې ته تکلیف نه رسي نو صحابه په غم شول ټول د مجلس نه پاسې ټول زما عزت مندو د مجلس نه پاسې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا ولغه شخصیتوم چې را سره یې پیدا شوه در زیدم د مدینی په کوسو او په باغاتو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مسجدی قبا سندی په نزدې کما الله دې ټول ته د مدینی د توفیق ورکړي مسجدی قبا نه لګرا دی په مسجد نبوی طرف ته دا د بنی نجار او قبیله د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه ما ماخیلی شو نو دغه ځای کې د بنو نجار د انصار یو باغ نو یغینه غیر چاپی رو ګرځیدم خو چې تاسو د دن نکیدو زه ملاو نشو نو د اوبو یو نالی و نو یې کې راغون شم په نالی کې ورنن وتم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د کجورو باغ کې ناس ماته وی ابو هريره ولي ور رسول الله عالم الغیب نه ده حاضر ناظر نه ده چې دا اولی راغه او دروازم بند دا او پا دن یو نالی کرانه نواتو او ارتوی دا اللہ محبوب تا زمون پا منس کے ناس وی دیر وقت شنو مو سر فکر پیدا جتا سلس تکلیف نی ملاو نبی ریس صلی السلام زرخ پلی پنے مبارک کی ریس سن ایک بخت و خلق چه دا رسول اللہ پیزار او دا غی اغا استعمال شوی سی زنی زمائی دا تندو کردو ویلار شدا پانی نخا او سوکم چی تال مخیل درزی او اغد دی خبر اقرار کئی چی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفبشره بالجنہ سوک چی دا اقرار او گواہی کئی چې د الله نه بغیر بل څوک د عبادت لایق او مستحق نشتا او د الله محبوب د الله رسول له الله په حق را لګل او د دوی په طریقو کې کامیابی ده نو د جنت زیر ول اور کوا. ابو هرير رضی الله تعالی عنہ فرمایي وجول سره چې زور سره ملاو شم نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته ابو هريره سي ودا رسول الله پڼي او زي پدي زير يو دي بشارت را لګلې چې سوق دا کلمو عبادت جنت زیر ورکوا ناوې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ماته دا سي سختي سره گزار راکو چې دا غي د وجه نه زو خر سول پزمک او کې ناست او ماته واپس شا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په جڑا جڑا رسول الله ته واپس بیام د الله محبوب حاضر ناظر نه ورته ابو هريره راولي ټول کی سی ورته تیر کج تاسو نه خوا او تاسو پیغام مای ته رسول او یسوک را کو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته نبی رسول الله وی راولي دی والو دی نا ورته دی الله محبوب کچری دا پیغام خلق و تدزیری و دا خوشحالی و رورسی نو بس خلق با پدی اکتفاو کی او نور اعمال با پریزی نو زما رائے دادا چی دی خلقو لدی دا خبرہ روان نمکریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی دے اجتحاد سر زما عزت من دا موافقت را رہے دیکھئی خبرو با دا نبی علیہ السلام دا آغی سر موافقت را رہے او کم رایا او مشورہ چې د حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وا نو هغه سره زمای عزت پند رسول الله موافقت امراغه علماء لیکلی موافقات د حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیزویش مقامات عالمانو کم و زیات را جمع کړي چې عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یو مشوره پیش کړي او هغه مطابق الله دبر نو جیرا لې پینزویش خبر دا سیدی زکدتا ملحم من اللہ وی دا اللہ دا طرف نا دا دپا دی زڑکی با اللہ دا خیر خبری چولی دا اللہ دا طرف نا دا خیر اغا خبری با دا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو دی زلونو کی زمائی دی زڑکی چولی شوی ندام یو اغا الہاماتنو چیز رسول اللہ موافقت ور سر را ہے خود لا اله الا الله د ویلو د دی عقیده ساتلو زمای عزتمند دور لوی اجر او ثواب دمر لوی اجر او ثواب دے چې اوسړه په خلبان لا اله الا الله وای او پزل کی دا یقین نه چې زما د نفی د نقصان د عزت د ذلت د ورکولو د اغستو د ډیرولو د حالتونو د بدلولو صرف او صرف یو زموار دی چه غسلی او نن خود امت دا خیده دا فلانه لیدر برازی دا با دا ملک تقدیر بدلی عوام ولوی که زر عالم کنه نظم دا ملک تقدیر در لبدل کن دا دا خدایی توب وڑا خونتی دعوه دا زمائزت مندو تقدیر دا ملک با انسان بدلی زمائزت مندو تقدیر بدلول دا چادیزت و دا زلت د چا د هدایت او د زلالت فی صلیب بدلول د انبیاء او پلاس کی نی د انبیاء علیہ الصلات والسلام پلاس کی نی دی نو بیا یو دا سی بی دی ر لیڈر چې هغه د یهود او د نسوارا او د دهریو په جولو کې لوي شوی او د ملک هغه تقدیر بدلای چې ارز کم نی دا وړی رہی او نقصان نه مدا بو پورا کای دا د وړو کی غونتی د خدای توپ دا ویری و چون کی دین لسو کینی نا پا دیور پسی تاڑی ہوگا گئی چی تاڑی ہوگی رخا خبر ہے اوکا دے با دا ملک تقدیر بدلے او دے با دا عمل طول دا سی کی او دا سی بے کی غم خوشحالی صحت و راحت عزت و ذلت یو شے دیرون و کمول دا زمائی عزت مندو دی یو رب العالمین پا دست قدرت کی ہاں اللہ وعدہ کرے کچر قرآن و سنت بان عمل وی اللہ بارس دے رہے اللہ با برکات راولی خوشالی برازی فتنی و فسادات بختمی نعرض مداکل زمائی عزت مندو داغ دمر بہترین عقیدہ و حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ د سپوږمۍ شپه وا رسول الله صلی الله علیه وسلم اکی आवाज د کور وروت مازر کیوی چې د الله محبوب بدا خوخ نګړي چې څوک دور پسیږي او بل طرف اړ کې دا خطر مو چې څوک تکلیف نه رسي نو ایز دا چې دیوارونو په سوري سوري پټ پټ د نبی رسول سلام پسې تلو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې صحیح کو جما پس خوشاله شکر روان دی وسو کې ور رسول الله عالم الغیب نه دی او نه حاضر او ناظر دی د سپوږمۍ را داو د دیوار په سوري او کس راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داغه پته نه لګي او د نن دور د غلط او ناکار مسلمانانو عقیده صدا چې پیر فقیر لا په دبانې غتاویزونه چې شوی او چته په سهارا کې چا خخکړی په او قبر کې خخکړی دی او دیوار په سوراخ کې خخکړی داغه پته مرتلای کامل پیر و یاغه دې چې د مورید د ټول کور د حالاتو نه پوره خبردار رسول الله و ایسو کی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وی قربان شمدتان دا اللہ محبوب زیب بس وی دا اللہ دا محبوب پس روان شو یو زیل چکلو رسی دو مدینی تو لزمکا اکثر کانی زین دا او زن زیون خو پکی دا سی چی تو لطور گٹا تور گٹا تور گٹا دا دا مدینی منوری یو زیل چو رسی دو نبی علیہ السلام و سلام ورطوی دل تکینا او زما در اصلو پوری چی دی زینو نخوزی دی وی ما رسول اللہ لکتل کتل تر دی چی اغا تور و کان و آلزمکی پلدا سی روانو روانو د نظر نمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فناشو دی خسات انتظار نپس دی خسات انتظار نپس نبی علیہ السلام واپس را دی وی ما اوقت سوخکاری ناو رسول اللہ ورسر خبری کشی ماوکتل چی سوخکاری نا حدیث دا صحیحینو کی راضی دا بخاری او دا مسلم شریف چی رسول اللہ خبری کئی خسوخکاری نا نوی بس ما نصبر رنجو چی نبی علیہ السلام رو رسی دا ماورتی دا اللہ محبوب سوخکاری دل نا او تاور سردہ دا خبری کولی وی راتوی دا جبریل امین علیہ السلام دا غلط ما تراغ او ما سر ملاو شو رالیوی امت تا دی زیر ورکا چی دا چا دا عقیدی چی ما سیوا دا اللہ نا بل سوک دے عبادت دا نفع دا نقصان دی عزت و دا ذلت مالک و ذموار نشتا مگر یو اللہ دے نو دا جنت زیر ورورکا وی ما ورطوی اگر که داسی داسی کارو نیکڑی دا جبریلوی اگر که داسی داسی کارو نیکڑی فلانے کارے کڑے فلانے کڑے خوچی عقیده دی ایمان او دی توحید دا دی جنت زیر ورکا نبو ذر رضی اللہ تعالیٰ نمانی دا خبر ناشناو لگی دا رسول اللہ توی چی عقیده دی ایمان او دی توحید وی نو اگر کدا دا کار کرے وی آو جنت لبزی بیا پی ناشناو لگی دا وی چی عقیده دی ایمان او دی توحید وی اگر کدا دا او دا دا کار کرے جنت تبزی رسول اللہ ورکوی آو نو درین ظلم تکو سکو وی چی عقیده دی ایمان او دی توحید وی عقیده دی ایمان او دی توحید دا نو بیابم سرد دی دور دور کارون جنت تا دی رسول اللہ ورطا دی کستار اپوز پخارو که کڑ شیوم اللہ وی چیز بے جنت تا بوزو مانا دا و کتابانی دا خبر خلگی او که خن لگی خدا دا اللہ رحمت جوش کرا غلے دا توحید دا عقیدی زمائی ذتمند دور لوی مقام دمر لوی مقام زمائی ذتمندو دا توحید دا عقیدی دی وجه نا چی مونگو تاسو زمائی ذتمندو دا توحید او دا اللہ پزاد بانی دی یقین جوڑو لو بارک کی کوششو کو حدیث کے راغلیو حضرت ابو شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے او باد ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس تو نو دا حدیث چی بیانو لو اغم تصدیقو کو جاو زمو و یو ظلمون پہ یو مجلس کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ناس تو حدیث دا مسند احمد کی رازی رسول اللہ ویسو قدر کی غیر نشتا یہودیان یادو لے نو مونږ وینه د الله محبوب غیر څوک نشته وګورئ تاسو یې سو غیر خو نشته مونږ وینې نشته ویلا سونو اوچت کئ صحابه کرام ویلا سونو اوچت کل او وای چې لا اله الا الله والله صحابه غنتی وینا زمون دی زلم ورکو زکی چه تشا پخلی بانی نی چه زلکی زمون یقین پا غیر جوڑ دے او پخلی وایو چه لا الہ الا اللہ دا سه لا الہ الا اللہ بسفہ ادرا کی چه غواڑی دا بابا دا ولی دا شہید دا فقیر و دا لیڈر نا او بل طرف تا پخلی وی لا الہ الا اللہ صحابہ اکرام استشان ازم عزت مندو صحابو لکسنگ چویلیو ناغشانو یوزل جہاد دے دا کافر سرا صحابو دا یقین جوڑو چی دا جنگ پڑیر اصلی حن کی گی دا جنگ پہ ٹمبم ندے دا پڑیر تعداد ندے نو یو طرف تا زمائی ذت مندو یو لاکھ لخ کر دے بازی لکلی 60,000 دے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 کسان دا غی مقابلی لرویز داوس چی پلا الہ اللہ یقین ندے ننور سشید زمائی ذت مندو 60,000 شپیتزرا و 100,000 یو لاکھ لخ کر لو گر دیرش کسان را بار چاولوی دا تسکے نو دیر اگر چی مجبورو کوی دستاد دی مجبورو کولو دو وجه نیو دیرش دی نورم شی نو شپیت کسانی دا شپیتو زرو سر زمائی ذت مندو جنگور دا چی یقین دا لا الہ الا اللہ نو نو نور سو دا صحابو یقین پاس لہ نو دا غی یقین زمائی ذات مندو پا تعداد نو دا غی یقین زمائی ذات مندو دا رب العالمین پا ذات عالیہ بانے اغا شپیتو کسانو دا شپیتو زور سر جنگ کڑے فتحم حاصل کڑے صرف اتو یا لس مجاہدین شیدان شوی دنیا گوا دا زمائی ذات مندو تاریخ گوا دے تاریخ گوا دے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی لا سنو اچت کے لا الہ الا اللہ وائے صحابہ کرامو لا سنو اچت کے لا الہ الا اللہ اوئی وی الحمدللہ داغ کلمہ دا چا اللہ زپا دیرا لے گلے او داغ رشتینی کلمہ دا او چاچے دا زرد اخلاص ہوئی اللہ بے جنت توردن نکے او بیوی زیر والے ستاسو دا دی ناسو دا طول خلق و مغفرت اللہ ہو طول اللہ رب العزت و بخلے دا زمائی ذات مندو دا توحید کلیما دمر غٹا و درن کلیما و چی پا دی اللہ زمانگا یقین پیدا کی چی دی کلیمی کی دمر وزن لے دا دمر لوی کلیما دا صحابہ اکرام زمائی ذات مندو اصل کی یقینو دا صحابہ دی یقین بارک راغلی چی یو صحابی دے حضرت عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنگی موتا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درین نمبر امیر جوڑ کرے اتم کالوانی رسول اللہ دا مدینی منوری دا حجرت پا اتم کالی جنگی موتا کی غزا صحابہ اکرامی ہو لے گل نو دا آغی امیر جوڑ کرے و زمائی ذات مندو ٹھولو نمخ کی زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ایک دے شہید شو نستاس و امیر بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چرے دے شہید شو نستاس و امیر بھائی سوکا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دوارا میران چکل شہیدان شل عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنڈا پلا سو کیوں نہیں ہوا نخپل لہ کر راجم کو آخر نے تقریر اور رکولو وے خلقو منگو تاسو اللہ رب العزت دی دین او دا کلمی دے شاد دا پر رالی گلیو او دی کلمہ کی منگو تاؤ دا اللہ سر دا وعدہ کری چی نفع و نقصان عزت و ذلت فتح و غلبہ دا اللہ پلاس کرا تاسو حس فکر مکوئی دو فائدو کی یو شیطا ستا ملوی یا خوبت درنگ و سات تیش جنت تبو رسائی او یا با اللہ فتح و غلبہ پا دشمن مانے درکی او جنڈے پلاسو کرا او بیا ځان ته یو تقریر شروع کو دا هغه شعرونه خواږه شعرونه رسول الله صلی الله علیه وسلم بموی بخاری شریف کی راضی دا یو شعر رسول الله سوره مکو کې وی عبد الله ابن رواحه سره جنډ لاس کی دا او صحابه کرام زمای عزت مندو تیار کل جبد جنت نعمتونه تیار دی د جنت حور استاسو په انتظار دی یا خود رنگ او سات ته بس جنت ته حور تورسی او یا با اللہ فتح در کی نو دا اللہ غا کلمہ و دین و توحید با دنیا کی بلنش او بیاوئی ان انت الا اسبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت یا نفس الا تقتلی تموتی هذا حیاظ الموت قد سلیتی ویتنی مگر یو گتے او داتانک وینی بیگی داد اللہ پلار کی بیگی داتانک وینی بیگی اے گتے داد اللہ دا دین او دا اللہ دا توحید او دا کلمی دا توحید دا بلندی پا سبب دی او زان توائی یا نفس الا تقتلی تموتی هاذی ہی آذ الموت قد سلیتی اے نفسا کچری دی میدان کیو نشوی وجلے نمر بخا مخا پھر گئی پہ خبر وار نشی پا بیستراو دو ٹخیو دو تبی دو وجن مرگ رازی نو دین مبارک مرگ بسیج دو شہادت مرگ رے یا نفس الا تقتلی تموتی هاذا ہی آذ الموت قد سلیتی اے نفس کچر اونش وجلے نمری با داد اغا مرگ حوزون دی چی تور تور دن نشوے کو نمبر پا نمبر بس دو حوز نیو کس روزی او بیا وی ما تمنیتی فقد لقیتی ان تفعلی فیلا ہما حدیتی اے نفس دا خو اغا رد چی تا طول مر تمنا کولا چ اللہ شہادت والا مرگ اللہ شہادت والا مرگ او بیا وی اے نفسا کچر دا سے کار دیو کو لک سنگ کار چ زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو دا سے کار دیو کو لک سنگ چ مخ کی امیر حضرت جعفر الطیار کو نو بس تال صحیح ہدایت کڑے شے دا غی زمائی عزت مند 100% دا یقینو چ زمونگ کامیابی دا اللہ دا اللہ دا رسول پہ حکم نو منلو کیا نو کله زما عزت مندو د دې کلمې غ یقین که زمونږ استاد سو زرنو تور کوش نو بیا خو بس خبره حل نه کنه بیا خبر دا خلکو زما عزت مندو یقین جوړو یقین جوړو ور کله به چې داسې د دین خبره واره ده نو پستر کو به یو شی لیدل یره زما استر کو غلطی کړي صدا خبره یقینی کې راضی عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی مبارک د صحابه په مزاحو کې مدا چې غي خوش طبيعتي کړي وا مین دے سرا د بیبی د بسترین عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ پاسے دو او د وین دے سرا ملاوے دو صحبت کولو خزل غسور لاغی چارا پلاسو کی رواغست نو دے خزل باز اوقات کی شریعت کدا سے راضی چدا چون کی ناپو حدی نو کدا سے توریم اوریا و تاریز ماریز چی سریحی دروغم نی ازان تے بچ کے نو شریعت کی ردی گنجائش تا خبر چون کی دا ناپوہ بوٹے دے نو باز اوقات کی داسی او خبر بکے جزان تی پس اخلاص کی نا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتا ہوئی تو غصہ کی گا ما چارا دے لا سکی نہیں ولی زد بین دے سرنے ملاو شوئے نا ورتا ہوئی زد چتنی ملاو شوئے حالت دا جنابت کی قرآن لست الغصہی نہیں دی نزد قرآن اللہ نا خو چون کی شاعر و شاعر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناغ شیر نہ شورو کلو دا سے پتھر از خو گواز ہوئی چی بی بی گنی قرآن ہوئی آوئی اتانا رسول اللہ یتلو کتابہ کما لاہ مشہور من الفجر ساتعو اتا بالہدا بعد العمى فقلوبنا به موقنات انما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين المضاجع ويمنتدى الله رسول راغله دا اللہ کتاب دا سے بیانائی لکا نور چی روخی جی سبا روخی جی اپڑکی مونگتے ہدایت روڑے پس دینا چی مونگڑا اندشویو نزمون زرونا پدی خبر یقین کئی چی پیغمبر سویلی دا بخام خاکی او زمون سنگا پیغمبر دے یبیتو یجافی جنبہو عن فراشہی اذا استثقلت بالمشركين المضاجع وی زمونگا پیغمبر شپی تیرائی آغای اغا عرخ و بدن مبارک ده بستری نلری وی آغا وقت که اللہ تا جاڑی و فریاد کئی چه کم وقت پا مشرکانو بستری درنی شوی وی ناپوها او بیدین سڑی بانے ده پیشمنی او ده سبا وقت او خاص کر چه ازانو شی نزور پیو کی تب گوره طولش پوی وی خم خود اغا وقت مستر گی وره لی ناوی ابی تو یو جا فی جنبو ان فراشی اذا استسقلت بالمشرکین المواجعو زمون پیغمبر شپیرو نکی داغی بدن مبارک ده بسترین لریوی آغا وقت کی لریوی چکل مسترکانو بانخ پلی بستری درنی شوی نو بی بی گمانو کنی چه قرآنو یوی ورطوی یرا تا چی تلاوتو کو کنا نو زما دسترگو لدروغ واقعی شوی ما خو لیدلی ای خو چه تدا سوی نو زما یقین ده ساری رسول اللہ تراغی و طول کسی تیرکا نبی علیہ السلام تبسمو کوی خانده چه تا خو لاغی ده غضب و ده غسین سنگا پا یو تری خزان بچ کرده عرض مدا کولو زما عزت مندو چې دی کلمې کې رب العالمین دومره وزنی خه خو چې کله د دې موافق یقینم جوړ وی چې زما مرګ او ژوند زما عزت او ذلت دارنګ زما نفع او نقصان اولاد را کول او غستل حالتونه بدلول او جوړول روانول او سمول دا صرف او صرف د چا په لاس کې دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نوی الذی یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین اللہ غزات دے ما تطوع امرا کئی اللہ غزات دے ما تسکا کرا کئی اللہ غزات دے چی کلز بیمار شم نو شفارا کئی واذا مرضت فهو یشفین دغ عقیدی دا پارا زمائی عزت مندو تمام انبیاء علیہ السلام اللہ دنیا ترا لیگی تمام انبیاء علیہ السلام دید پارا اللہ دنیا ترا حدیث یو حدیث ذکر کو حدیث پاک کی راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پہ یو سفر کیو حضرت رفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی صحابی دے جلیل القدر وی بائے صحابو دے کورنو دے تلو اجازت و غفتو دا اللہ رسول کی اجازتی مونگا کور تلار شو رسول اللہ دے اونے سرخوا کی ولاڑو ویرہ کم یو آغا کس دے چی اغت دا طرف دا کم طرف چی دی اونے تنیز دے دے دا دیر مبغوز دے دا آغا طرف نا چی کم دے دے نا پلے پھر صحابو پا جڑا شو الحدیث پاک کی رازی او یو کس اعلانو کو محدثینو لکلی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی بی وقوف بی اغا سڑے جی دینا پس در رسول اللہ نے اجازت غاڑی در کورت لولا تو در صحابہ و جڑ او بیا نبی علیہ السلام و فرمائل چی چا دا کلمہ وی چی بغیر دا اللہ نبل الہ نشتا معبود نشتا حاجت روا نشتا مشکل کشا نشتا او دا گواہیو کا چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے او ور سر دا مرازی نیک عمال اوکل نو دا جہنم اور اللہ پا دا حرام کڑے او جنت تبزی او بے صحابو توی تاسو کی با او یا ذرا بی حساب بی کتاب جنت تزی خور سر حدیث کی دا الفاظ مرال وی دا او یا ذرا با ترغی وردن نشی صحابه کرام ولو استاسو استاسو پلارانو استاسو بچو بدهی نمخ کی پا جنت کی زینی ولی دا بی حساب بی کتاب چی درزی نو دی بلا دردن نشیوی نی چی تاسو بخپل زیون نیولی نو دی کلمی دا توحید کی زمائی زتمندو دمبرلوی اثر پروت تے دا چی منگا دیر دیر وائیو او ورسر دا وائیو چی بای زمان نفع زمان نقصان زمائی زت زمان زلت خوشالی راحت تکلیف نہ د نبی نہ د ولی نہ د مڑی نہ د جوندی نہ د لیڈر نہ د بادشاہ د ہچا پلاس کے نہ دے کہ زما رزق دے رہی اللہ بے دے رہی کہ کمائی اللہ بے کمائی سیزون کا گرانی کی اللہ گرانی تقدیر زما زما د غم نہ خوشحالی بدلول دا د لیڈر او د بلچا پلاس کے نہ دی اللہ دے دی صحیح کلمے اغا صحیح حقیقت زما استاد ټول زرون تور کته کی زما عزت مندو کو جریدا حقیقت د کلمه توحید دی ضرورت زمای عزت مند ورکت شو نو بس دغه ویلو په دغه حقیقت او یقین الله د الله رسول مونږ او تاسو سره د جنت د دننه کېدو وادي کړي او د جهنم د اور نه د پناهي وادي کړي. الله دا کلمې د دې یقین مونږ ترا نصیب کړي او الٰه العالمین قبر کې د دې د ویلو او پزن کدن کې د دې د ویلو توفیق راکړي. چا چې زما عزت مندو دا کلمه خپل کړي هغه ورځ ډېر لوی محدث او عالم وفات شو، مولانا موسی خان صاحب، جامع شرفی لوی شیخ الحدیث اور ډیر لوی علوم فلکیات جدیدو کې ډیر لوی علم الله ورکړو، د پیریانو ډیر لوی عاملو. مازیګر مزغو کو دوره د زړه پیرالا بچی ذکر کړو چې بس د لا اله الا الله د کلمې ورد کولو او دی کې بس روح پرواز وکړه، ځکه چا چې ټول زندگی زما عزت مندو پدی کی تیر کڑی نو سرنگ با اللہ زن کدن کی غلط دی توفیق نو رکھے. نو مولا موسیٰ خان صاحب دی مخ کی رضو کی وفات شو، مخ کی رضو کی وفات شو. علماء علی کری عالم چی وفات شی دا داس نقصان دو امت کی چی تر قیامت آغا نپو رکھے. کل چی عالم وفات شو دمر نقصان دو امت شو چی تر قیامت دی نقصان تاوان سوکنی شیدہ کولے، بس دغزے نمگڑے پاتے شو اور از دی قیامت پوری بدیم گڑے یا بیا سو پورو کولیش. نارغ می دی پوری کولی چی بچی وی زور سرام مازیگر مسکی او بس دی لا الہ الا اللہ ویر دی کولو دی کی سو شو دی کی زمائی عزتمند مرگ را گئے. نو دا کریمہ مو تاسو خپلو کو دی بانی یقین چی سنگا قرآن ویلیا پیدا کو الحمدللہ اللہ بے زنکدن کے سانی اور آیا دی بے او کنمو وی دا کریمہ لیکن زلد غیر دو محبت د غیر د تعلق او د غیر د یقین نه ډک دی نو بیا مشکل ده چې دا کلمه زن کدن کې نصیب شي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. توحید د موحد، توحید سنت 61، خوشبو ہاؤس، مدینہ مسجد، جہانگیرہ، دکان نمبر 2، سردار علی اطر فروش، زمونگ دکان دویمہ پتہ، واحد گل اسلامی کیسٹ سنٹر، کراچی کیماڑی.